oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz olej słonecznikowy promienna 3,19 za 1 litr, a mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca. Już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tak jak zapowiedziała, prezydent Warszawy nie pojawiła się przed komisją weryfikacyjną. Ustawa o leczniczej marihuanie wraca do Sejmu. Rano poprawkę do niej przyjął Senat. Rząd Theresy May najpewniej zdobędzie wotum zaufania. W brytyjskim parlamencie głosowanie nad mową tronową. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną, która bada reprywatyzację w stolicy. Już wcześniej zapowiedziała, że nie przyjdzie. Przed godziną komisja zebrała się na drugiej rozprawie. W tej chwili przesłuchuje byłego szefa Biura Gospodarowania Nieruchomościami w warszawskim ratuszu. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Witaj, Olku. Dzień dobry. Powiedz, co zeznał były urzędnik. Na początku przesłuchania Marcin Bajko, bo o nim mowa, wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się do zeznań innych świadków. Wyjaśnił, że zespół koordynacyjny zajmujący się zwrotem nieruchomości, o którym była mowa w poniedziałek, był jedynie ciałem doradczym, a nie decyzyjnym. Podniósł też kwestię wiedzy prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o szczegółach procesów reprywatyzacyjnych. Jego zdaniem musiała ona wiedzieć o wielu sprawach. Podpisywała wszystkie uchwały Rady, projekty uchwał Rady, które były do Rady kierowane i przecież tam było bardzo wiele uchwał Rady, które dotyczyły reprywatyzacji. Później były dyskusje na ten temat, więc no, podpisując uzasadnienie, musiała wiedzieć. Ja zresztą mam tutaj jeden z dokumentów, dokładnie mówiący o Twardej, gdzie podpis pani prezydent figuruje. Marcin Bajko dodał też, że pani prezydent miała powiedzieć, że szkoły w Śródmieściu Warszawy nie są potrzebne, a to właśnie gimnazjum mieściło się na sprywatyzowanej działce przy ulicy Twardej, którą dziś zajmuje się komisja. Bajko twierdzi, że próbował ratować tę szkołę. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Leczniczą marihuanę będzie mógł wypisać tylko lekarz. Nie będzie tego mógł zrobić weterynarz. Tej treści poprawkę do znowelizowanej przez Sejm ustawy przyjął dziś Senat. Ustawa wpisuje ziele konopi innych niż włókniste na listę leków dostępnych na receptę i dopuszczonych do obrotu na podstawie uproszczonej rejestracji. Lek będzie dostępny ze 100% odpłatnością. Ziele konopi będzie sprowadzane z zagranicy. Poprawkę Senatu musi jeszcze zaakceptować Sejm. CBA zatrzymało kolejnych 6 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji na inwestycje. Zatrzymania miały miejsce w Żyrardowie, Krakowie i Płocku. Osoby te miały popełniać przestępstwa w latach 2013-2015. O tym, czego dotyczy śledztwo, mówi Trójce Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wyłudzenia około 40 milionów złotych dofinansowania unijnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Finansów na nieistniejącą inwestycję, wyłudzenia zwrotu około 9 milionów złotych VAT oraz prania pieniędzy m.in. w tzw. rajach podatkowych. Projekt, na który wyłudzono dotację, dotyczył inwestycji w linię do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 14 osób. Sąd w Kijowie spróbuje dziś po raz drugi w tym tygodniu rozpocząć proces Wiktora Janukowycza. Były prezydent Ukrainy jest oskarżany o zdradę stanu. Piotr Pogorzelski. Pierwszy raz po postępowaniach przygotowawczych sąd próbował rozpocząć proces w poniedziałek. Posiedzenie trwało jednak tylko pół godziny. Sędziowie podjęli decyzję o odłożeniu rozpatrywania sprawy, ponieważ oskarżony nie pojawił się przed sądem. Nie skorzystał też z łącza wideo. Sędziowie zapowiedzieli już w poniedziałek, że jeżeli dziś były prezydent znów zignoruje posiedzenie, wtedy będzie podjęta decyzja o zaocznym procesie. Wiktor Janukowycz jest oskarżany o współpracę w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. 1 marca 2014 roku, czyli już po zwycięstwie rewolucji godności i swojej ucieczce do Rosji, miał się zwrócić do Moskwy z prośbą o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Doprowadziło to do konfliktu, w którym zginęło ponad 10 tysięcy cywilów i prawie 3 tysiące ukraińskich wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kluczowe głosowanie dla premier May w brytyjskim parlamencie. To głosowanie nad mową tronową, czyli programem rządu. W brytyjskiej tradycji konstytucyjnej to forma udzielania wotum zaufania gabinetowi. Tydzień temu królowa Elżbieta II przedstawiła program rządu. Zwykle głosowanie nad nim to formalność. Zwykle gabinet na Wyspach ma bowiem wyraźną większość, ale nie tym razem. Theresa May straciła ją w wyborach na początku miesiąca i dlatego w porównaniu do obietnic wyborczych konserwatystów mowa zawierała rozwodniony program. Rozwodniony na tyle, by mogła go poprzeć północnoirlandzka partia DUP. Do porozumienia między stronnictwami doszło przedwczoraj. Koszt miliard funtów

Lord Melodrama, nasza płyta tygodnia. Każdego dnia jest trochę inaczej i to świadczy o tym, że słowa, które padły w poniedziałek z anteny programu trzeciego są prawdziwe. Należy w spokoju, bez uprzedzeń, bez czytania recenzji posłuchać po prostu tej wokalistki i jej nowej płyty. Taką okazję będą miały już u siebie prywatnie w domu pani Kinga z Pszowa, bo tam wyślemy pierwszą płytę, i pani Monika z Gdyni, bo tam powędruje druga płyta tygodnia. Dziś życzę paniom przyjemnego słuchania. Jedno jest pewne, Lord ma piękny głos, a jeśli chodzi o polskie głosy, to takim głosem, który podoba mi się od bardzo dawna, jest głos Natalii Sikory, a zatem z Amnezją teraz Stany. Tyle spraw teatralnych miała ostatnio na głowie Natalia Sikora, że na razie o nowej płycie nie mówimy zbyt dużo, ale ta płyta się tworzy i będzie się tworzyła z zespołem Voodoo Dog. powstanie nowa płyta i kiedy już będzie, na pewno będziemy ją mieli na Myśliwieckiej i na pewno Natalia nas odwiedzi. Ba, mam nawet nadzieję, że być może pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dołączę tutaj do wszystkich tych, którzy wzdychają, aby LOT pojawiło się także przy Myśliwieckiej 357 i być może kiedyś też tak się stanie, bo wiedzą Państwo, że ilekroć mówimy, że marzymy o jakimś wydarzeniu, to potem nagle okazuje się, że proszę bardzo, tu są zaproszenia na taki albo inny koncert. A skoro o koncertach mowa, muszę wrócić do wczorajszej zapowiedzi wizyty dzisiejszych gości, bowiem po wczorajszej zapowiedzi pojawiły się Państwa listy. Tak, to jest, i mówię to w najlepszym tego słowa znaczeniu, by nikt z Państwa nie pisał potem do radia, że mam taki punkt widzenia warszawski, o wszystkich innych miejscowościach mówię, że są małe. Otóż w małym miejscu, maleńki punkt jest to na mapie Polski, ale udało się tam stworzyć największy, jak na razie w Polsce, festiwal Boogie Woogie. To miejsce małe, ale piękne, to Człuchów i w Człuchowie w tym roku po raz kolejny odbędzie się Polish Boogie Festival. I dzisiaj po godzinie 11, między innymi o tym, jak udało się stworzyć ten festiwal w Człuchowie i skąd w ogóle pomysł, aby w tym miejscu tworzyć festiwal Boogie Woogie, zapraszać i tancerzy, i motocyklistów, i zwolenników starych samochodów, no i przede wszystkim muzyków, wokalistów i instrumentalistów. O tym wszystkim w rozmowie po godzinie 11 dziś w programie trzecim, w programie Do Południa. No i w Człuchowie zawsze niesamowita atmosfera. Być może dlatego, że tę atmosferę wyzwalają w publiczności takie dźwięki. When you don't even care about me, my heart's all slowing down, I feel so blue. Where you are spreading rumors about me, can't believe I trusted my life to you. Oh, all golden years to the bone, from love to hate in all songs, you have played a part. All of the sweet talk we had before, all those flowers at your door, we know the script by heart. When you put your sweet arms around me, felt so good, I know our love was true. When you were always right beside me, I can't believe, darling, we are through. From all golden years to the fall, from love to hate in all song, we have played a part. All of the sweet talk we had before, all the flowers at your door, we know the script by heart. Tears will dry and will go away. Oh, God. Zespół The Swinging Dice Italii. Jeszcze o tym zespole będziemy na pewno mówić w rozmowie z naszymi gośćmi dzisiaj po godzinie 11. No i bardzo Państwa zachęcam, zespół Swinging Dice spotka się w tym roku z polską publicznością w Człuchowie. To są już w tej chwili, to już jest w tej chwili takie wydarzenie, że wycieczki do Człuchowa przyjeżdżają z całej Polski, ba, z połowy Europy i ze świata. Być może Państwo w to nie wierzą, proszę się przekonać. Najpierw słuchając rozmowy dzisiaj po godzinie 11 o tegorocznym Polish Boogie Festival, który odbywa się pod koniec lipca, a potem proszę zaplanować czas pod koniec lipca, by to wszystko zobaczyć na własne oczy. Bez puszczania oka i bez jakiejś dwuznaczności chcę powiedzieć, że podczas tego festiwalu można patrzeć także na piękne kobiety ubrane w stroje z epoki, z końca lat 50. w piękne sukienki, które podczas tańca, szaleńczego tańca boogie-woogie kręcą się i rozwiewają się tak jak parasole. Pięknie to wszystko wygląda. Proszę sprawdzić. A jeśli chodzi o muzykę, to boogie-woogie być może nie jest u nas bardzo popularne, ale zapewniam Państwa, że na tym festiwalu nie ma takiego wyraźnego rozgraniczenia, że tu jest to, tu jest to, tu jest to, a tu jest tamto. Wszystko się to pięknie miesza i jest i rock and roll, i swing, i boogie-woogie, i blues. I skoro o bluesie wspomniałem, to sięgnijmy po płytę Kenny Wayne Shepherd, teraz nam zagra, a utwór jest zatytułowany Boogie Man. Tak słucham, jak Kenny wywija na gitarze i ciągle marzę o tym, żeby znowu zawitał do Polski. Kilka koncertów w naszym kraju odbył i wydawało mi się, że jemu też się podoba, bo to, że nam się podobało, to było raczej jasne, sądząc z listów państwa i z reakcji publiczności podczas jego koncertu. On robi to, co robili najwięksi muzycy rock'n'rollowi, mianowicie czasem gra na zamówienie. Nie żeby to było jakiś koncert do kotleta, tylko po prostu ktoś krzyknął z publiczności Jimi Hendrix i nagle Kenny Wayne Shepherd zaczął grać jak Jimi. No może nie zupełnie, ale wszystko to było w klimacie i wszystko to bardzo nam się podobało. Być może kiedyś jeszcze zawita do Polski, będę mógł państwa z przyjemnością o tym poinformować i kto wie, być może zaprosić na taki koncert. Na razie dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy po godzinie 11. Polish Boogie Festival pod koniec lipca w Człuchowie. Tyle na razie. Czy będą zaproszenia? Będą. Jeszcze nie dziś, ale na pewno będziemy mieli zaproszenia na tę imprezę, dlatego że podczas tegorocznego festiwalu będą w Człuchowie również dumnie powiewały flagi programu trzeciego. A teraz, korzystając z boogie-woogie i tego przeniesienia w lata 50., może skorzystajmy z okazji, sięgnijmy jeszcze raz po nasze stare, dobre, wysłużone, ale ciągle dobrze grające radio lampowe, choć płyta kompaktowa, czyli płyta nagrana nie tak dawno pod fascynującym tytułem Geniusz lubi towarzystwo. Ten geniusz to Ray Charles, a towarzystwo, o, kręci się w głowie, jakie tutaj pojawiły się gwiazdy. Dziś posłuchajmy duetu Ray Charles i Natalie Cole. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever with that flame in you. Oh, fever, fever, I'm a fire. Fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Pocahontas had a very bad affair, but when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right? Now you've heard our story. Here's the point that we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. Ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever, tell you sizzle. Fever, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. Away, away. All right now, what a lovely way to burn. Lovely, I like lovely, that. Lovely, what a lovely way to burn. You ain't right, Ray. Ray Charles, Natalie Cole. To są takie piękne chwile z muzyką, że aż odbieram mowę. W związku z tym może kontynuujmy temat. Ten temat pod hasłem z płyty Raya Charlesa Genius Loves Company. Geniusza, czy geniusz lubi towarzystwo? Tym razem Tony Bennett. A w czyim towarzystwie? Proszę odgadnąć. There's only one Stevie Wonder. Tony Bennett. Every day I have the blues. Every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose. I'm gonna pack my suitcase. You too, eh? Move on down the line. I'm gonna pack my suitcase. Move along down the line. But you see, there ain't nobody worried and there ain't nobody crying. Yeah, nobody loves me. Nobody seems to care. Bad luck and trouble. Well, you know I had my share. Broń Boże, i przywołuję tutaj boską istotę nie bez powodu, bo nikogo z Państwa nie chciałbym obrazić. To nie była zagadka, kto wystąpił z Tonym Bennettem w tym utworze, bo zresztą Tony o tym na początku powiedział, co Państwo słyszeli, a poza tym harmonika ustna była tak charakterystyczna, że nie wolno zadawać słuchaczom programu trzeciego takich pytań. To był oczywiście Stevie Wonder. I Tony Bennett w ramach naszego cyklu Radio Lampowe i jeszcze pozostaniemy w tym klimacie, bo kiedy lampy się już rozgrzeją, to niech już będą nagrzane i niech to radio odtwarza w pełni. Tym razem to będzie radio lampowe po polsku. nieba. Sparta tylko o wierzchołki wzgórz. Ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa. Pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa. Jedyne 10,77 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa jest za 16:11. Fajny film. Już drugi raz dziś spróbuję opisać sytuację. W Augustowie jest Ryszard Jaźwiński. Nasłuchuję z uwagą wieści z Augustowa, bo tam trwa przegląd filmów muzycznych. No i co słychać o tym już po przywitaniu? Ryszard opowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje i oczywiście do Augustowa w tych dniach, bo przegląd potrwa do niedzieli, dojeżdżają do nas goście filmowi i muzyczni. Myślę, że jutro o tej porze będę miał szansę zaprosić do Trójki właśnie gościa muzycznego, na którego dopiero czekamy. A dzisiaj ktoś z innej dziedziny, bardziej myślę bliżej filmu, bo fotografia z filmem bez wątpienia się kojarzy. Radek Nowacki, dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Fotografik, ale właściwie mogę powiedzieć kronikarz kinogrania. Kronikarz, fotorelacjoner, osoba, która dokumentuje od 3 lat kinogranie. Jestem tutaj od 2014 roku i staram się... To jesteśmy razem, bo rzeczywiście 2 lata temu, czyli jesteśmy, to jest nasza 3. edycja, od 2 lat przyjeżdżamy do Augustowa właśnie o tej porze roku na kinogranie. No ale ty ze sprzętem, z aparatami. Jak zawsze i staram się łapać wszystkie gwiazdy i zaproszonych gości na backstage'u, zanim wejdą na scenę lub chwilę po tym, jak zejdą, i próbować je sportretować. No i tutaj mogę powiedzieć, że umówiliśmy się, zresztą bardzo blisko, studia Radia Białystok w Augustowie, w którym właśnie jesteśmy. Tutaj dzisiaj przy rynku augustowskim, no i miałem okazję z osobą autora zwiedzać twoją plenerową wystawę. A ja miałem okazję sfotografować mojego modela, bo Ryszard Riko Jaźwiński też znajduje się na tej wystawie. No właśnie, z pewnym zdziwieniem zobaczyłem swoje zdjęcia. Wyglądam teraz zupełnie inaczej, włosy krótsze. No ale nie tylko ja przecież, bo tam są absolutne sławy polskiego kina i muzyki. Na pierwszej planszy widać Janusza Gajosa, mamy Więckiewicza, Mirosława Haniszewskiego, Łukasza Simlata, Julię Kijawską, Miss God, TSA, które pierwszy raz mieli wspólne zdjęcie chyba od 15 lat właśnie tutaj w Augustowie, Andrzeja Stasiuka, WW, Wonky One, Laocze i jeszcze parę osób. Czyli właściwie wszyscy, którzy przyjeżdżali, zarówno muzycy, jak i aktorzy, czy nawet pisarze, portretujesz wszystkich, bo portret to jest twoja domena, tak? Tak, portretuję przede wszystkim tych, których mogę sportretować, bo często studio rozkładam na backstage'u, stąd tytuł wystawy Augustów na backstage'u. I jeżeli zgodzi się menadżer lub dana osoba, bohater przyszły moich zdjęć, biorę go ze sobą do studia i 10-15 minut próbuję wykonać parę portretów. No właśnie, to jest jednak bardzo intymne spotkanie. Powiedz, z kim miałeś jakieś takie szczególne emocje, jakoś najbardziej zapamiętałeś taką sesję fotograficzną? No przede wszystkim pytam może o aktorów. Na pewno Janusz Gajos, bo musiałem tutaj przekupić menadżera, panią Elżbietę Gajos, dżemem z naszych domowych malin, żeby pozwoliła sfotografować swojego męża. Pan Janusz też fotografuje, więc nie było to takie proste, ale udało nam się. No ale zdjęcia rzeczywiście z pewną szlachetnością. Coś udało się przekazać. Myślę, że z tego kunsztu aktorskiego Janusza Gajosa, także w tych fotografiach. Z aktorami jest o tyle łatwiej, że oni chyba wiedzą, jak się ustawić do tych zdjęć, mają może parę rzeczy przećwiczonych, ale rzeczywiście staramy się w te parę minut wypracować jakąś intymność. Portrety są charakterystyczne, jedno źródło światła, ciemne tło, takie dosyć intymne i czasami nam się to udaje. Dodam, że Radek tak naprawdę nie mieszka w Augustowie, tylko 100 kilometrów stąd, gdzieś w ogóle w lasach mazurskich i specjalnie do nas dojeżdżasz codziennie tutaj. Przyjechałeś też specjalnie dzisiaj na nasze spotkanie. Ale powiedz, bo będziesz w kolejne dni, a kino granie do niedzieli, na kogo, że tak powiem, polujesz? No już dzisiaj szykuje się na Agę Zarian, już studio czeka. Zobaczymy, czy uda nam się poprosić panią Zarian, żeby przypozowała przed lub po koncercie. Na pewno jutro ballady i romanse. Mam nadzieję, że dziewczyny też uda mi się złapać jeszcze przed wejściem na statek. No i mamy wielką nadzieję, że nam pogoda nie przeszkodzi, bo przecież w nocy takie straszne burze tutaj były i że będzie ten koncert rzeczywiście na statku, no bo to jest świetna sceneria. Tak, tutaj. To najlepsze chyba, co może być tutaj w Augustowie. Koncert właśnie na statku. Wspomnijmy jeszcze wczorajszy wieczór. Dużo się działo. Oj, bardzo dużo się działo. Wczorajszym wieczorem udało mi się upolować Piotra Stelmacha. Mam nadzieję, że będzie pan Piotr będzie zadowolony ze zdjęć, bo już niedługo mu wyślę. No i no, dyskutowaliśmy naprawdę mocno o Rolling Stonesach, ale nie tylko, bo też o gwiazdach filmu Song to Song, a tam i Patti Smith, i Iggy Pop, i wiele innych sław. Niesamowity film, bardzo wzruszający, bardzo mnie poruszył, taki fajny rock'n'rollowy. Zobaczyłem te swoje sławy z jeszcze mojej młodości. No i ole ole, chociaż na ole ole to wtedy Piotr Stelmach, studie fotograficzne i jedynie słyszałem, co się działo za ścianą. No ale dużo się działo na ekranie i tak będzie się działo do niedzieli. Zapraszamy przegląd filmów muzycznych, kino, granie w Augustowie. A ja jeszcze tylko na koniec naszej rozmowy wspomnę, że nie tylko fotografujesz tutaj Augustów okolice, ale masz swoje sukcesy gdzieś daleko na wyspach. Przez prawie 10 lat mieszkałem w Szkocji, tam studiowałem fotografikę, robiłem bardzo fajny projekt Scots DNA, który udało mi się wystawiać w wielu galeriach i część z tych prac też trafiła do rodziny królewskiej, do Królewskiej Galerii. No to mamy nadzieję, że za rok kolejna piękna wystawa ze zdjęciami z tegorocznego kinogrania. Zapraszamy przegląd filmów muzycznych w Augustowie organizowany przez dyskusyjny klub filmowy Kinochłon do niedzieli. Gorąco zapraszam. A moim gościem był Radek Nowacki, fotografik. Bardzo wam dziękujemy. Z Augustowa relacjonował jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Ryszardzie, nie wiem, czy tam jeszcze jesteś? Jestem. Bo być może nie chcesz tego ujawnić, ale tak mnie zżera ciekawość. Kto jutro będzie twoim gościem? Powiedziałeś, że to będzie gość muzyczny. No właśnie, mam nadzieję, że uda mi się zatrzymać nieco dłużej w Augustowie, więc jeszcze jutro Agę Zarian, która właśnie dzisiaj wieczorem wystąpi tutaj, myślę, że jak zwykle świetnym koncertem jazzowym. Na pewno. Dziękuję, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch her come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Let's make her feel alright. G-L-Y-A. G-L-Y-A. Gloria. Jest za 7.11 i jeszcze zapowiedź tego, że jeszcze przed 12, czyli przed końcem naszego spotkania, będą dla Państwa zaproszenia na koncerty tegorocznej edycji Warsaw Summer Jazz Days w Warszawie. Proszę tego nie przegapić. A teraz my nie przegapiliśmy i Państwo też nie, że tego, że Mr. Pace obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego od fanów i programu trzeciego. Hi, this is Roger Glover. And Ian Pace of Deep Purple. Introducing another Deep Purple classic at Troika.